spokojnym dnem z lusterami dwoma. Gdy zaczną strzelać za oknami, będziemy w szafie żyć. Starczy nam ubrań na wszystkie się śmieją. Polskiego Radia.

mamy w dach. Nie dochodzi obcy głos, wolno płynie.